کر دینا سہ پاؤں گا سزا پلٹ کئی گناہ کئی تاب میں کئی کے توبہ پلٹ کئی گناہ کی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب مٹا دے ساری خطا نہیں ہے نام تار کوئی نے کی نہیں ہے نام بد فقط ہے تیری رحمت کا سرا یا رب مٹا دے ساری خطا میری مٹا یا رب بنا دینے کے بنانے کے دے بنا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب ہو میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب غمِ حیات ابھی میں حیات نبی راحتوں میں ڈھل جائے، تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا، یا رب تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا، یا رب تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا، یا رب پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر، بگڑے ہوئے کام دے بنا، یا رب ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا، یا رب ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا، یا رب ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے، نکل جائے، ملے گناہوں کے امراض سے شفا، یا رب ملے گناہوں کے امراض سے شفا، امراض سے شفا، یا رب عطا ہو دعوت اسلامی کو قبول عام، عطا ہو دعوت اسے شرور و فتن سے صدا بچا، یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا، یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا، یا رب کہیں کا آہا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچا، یا رب

یا رب اسے دینا جگہ، چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی مولا، روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، گور تیرا کر منور بے قصو مجبور کی مولا، گور تیرا کر منور بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، آپ کے میٹھے مدینے میں پے غوث و رضا، آپ کے میٹھے مدینے میں پے غوث و رضا، آپ کے میٹھے مدینے میں پے غوث و رضا، حاضری ہو یا نبی، حاضری ہو یا نبی، حاضری ہو یا نبی، ہر بے قصو مجبور کی، حاضری ہو یا نبی، ہر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، صدقہ فاطمہ کے لال کا، آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، دور رنجو دور شام رنجو غم کر بے سو مجبور کی ہاں دور شام رنج و غم کر بے قصو مجبور کی مولا یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تر نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تر نفس و یا رسول اللہ آ کر بے قصو مجبور کی آقا یا رسول اللہ آ کر آقا یا رسول اللہ آ کر آقا یا رسول اللہ آ کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی واسطے بندے تیرے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو مولا کر دے پوری آرزو پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی مولا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو مولا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی میرے مولا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی مغفرت کر بے قصو مجبور کی آپ خود تشریف لائے کی طرف آپ خود تشریف لائے، اپنے بے کس کی طرف آہ جب نکلی تڑپ کر، آہ جب نکلی تڑپ کر بے کسو مجبور کی میرے مولا، آہ نکلی آہ جب نکلی تڑپ کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، ہو بقیہ پاک کی اللہ پوری آرزو، یا اللہ ہو بقیہ پاک کی اللہ پوری آرزو، ہو بقیہ پاک کی اللہ پوری حسنین و حیدر بے کسو مجبور کی مولا، اصفائے حسنین و حیدر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، تو وہاں کی غم کتھا، ان سے کہنا خوب رو کر، ان سے کہنا خوب رو کر بے کسو مجبور کی، ان سے کہنا خوب رو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر پہ کسو